da Eren dedi evlenmedi. Gelmem dedim, buram dedim, yılmadım. Mehmet Ali'ye sasadım, Ferrahi'yi pirle kodum. Kurbetelden gelmem dedim, buram dedim, buramadım.